płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. Taka okazja to 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 7 w czwartkowy poranek. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Po strzelaninie przed Białym Domem prezydent USA kieruje do stolicy dodatkowo 500 żołnierzy Gwardii Narodowej. Co najmniej 44 osoby zginęły, a prawie 280 zaginęło z powodu pożaru kompleksu mieszkalnego w Hongkongu. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby Fundacji Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka. Dwóch żołnierzy amerykańskiej Gwardii Narodowej zostało ciężko rannych podczas strzelaniny w pobliżu Białego Domu. Podejrzany 29-latek pochodzący z Afganistanu otworzył ogień do wojskowych. Następnie został obezwładniony przez innych członków Gwardii Narodowej. Rzadkie ataki z bronią na członków Gwardii Narodowej, do którego teraz doszły dzień przed świętem Dziękczynienia, mają miejsce w czasie, gdy obecność wojska w stolicy kraju i innych miastach USA jest od miesięcy punktem zapalnym, podsycając spory sądowe i szerszą debatę publiczną na temat wykorzystania wojskowych przez administrację Donalda Trumpa do walki z tym, co urzędnicy Białego Domu określają jako problem przestępczości wymykającej się spod kontroli. Zmobilizowałem Departament Wojny do wysłania do Waszyngtonu dodatkowych 500 żołnierzy. Sprawią oni, że nasza stolica i ojczyzna będzie ponownie bezpieczna, mówił w specjalnym przemówieniu z Florydy, gdzie obecnie przebywa amerykański prezydent. Donald Trump przysiągł, że jego administracja dopilnuje, aby podejrzany zapłacił najwyższą możliwą cenę za akt zła, akt nienawiści i akt terroru, którego dokonał. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Co najmniej 44 osoby zginęły, a prawie 280 zaginęło z powodu pożaru kompleksu mieszkalnego w Hongkongu. W szpitalu jest 66 osób, 45 w stanie krytycznym. Ogień wciąż nie został w pełni ugaszony. Do tragedii doszło w dzielnicy Taipo na północy metropolii. Na osiedlu przeprowadzano remont. Ogień pojawił się w jednym z wieżowców i rozprzestrzenił się po bambusowych rusztowaniach. Policja zatrzymała 3 osoby, dwóch dyrektorów i inżyniera z firmy budowlanej. Budżet Unii Europejskiej na przyszły rok podpisała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Na bezpieczeństwo i ochronę granic przeznaczono w nim ponad 2 miliardy euro. Udało się zmienić niekorzystne postulaty unijnych krajów, mówi eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Rządy oczekiwały bardzo głębokich cięć sięgających ponad 1,5 miliarda euro. Myśmy odtworzyli właściwie wszystkie programy, w których te cięcia były zaproponowane, ale oprócz tego dołożyliśmy poważną kwotę do dwóch nowych sekcji, kwestia finansowania ochrony granic. Został zwiększony także budżet Frontexu. Wartość unijnego budżetu na przyszły rok to ponad 190 miliardów euro. Będziemy oczywiście akceptować wyroki europejskich trybunałów, mówi premier Donald Tusk na temat orzeczenia TSUE w sprawach małżeństw jednopłciowych. Trybunał uznał, że państwa członkowskie mają obowiązek uznawać małżeństwa dwojga obywateli Unii legalnie zawarte w innym unijnym państwie. Szef rządu dodał, że Polska ma obowiązek respektowania wyroków i przepisów unijnych, ale ważne są też przepisy wewnętrzne. One dotyczą tych wszystkich, którzy mieszkają w innych państwach europejskich i kiedy przybędą do Polski, będziemy chcieli traktować ich z pełnym respektem, ale też zgodnie z przepisami polskimi. Premier przypomniał, że rząd pracuje nad projektem ustawy w sprawie statusu osoby najbliższej. Podziękował zaangażowanym w tę sprawę Katarzynie Kotuli i Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł PiS Paweł Jabłoński. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby Fundacji Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka. Ma to związek ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczali dokumenty na potrzeby śledztwa. Te dokumenty zostaną przekazane śledczym w prokuraturze i będą teraz one bardzo dokładnie i wnikliwie analizowane i weryfikowane. Agenci CBA weszli do budynków Fundacji Lux Veritatis w grudniu 2024 roku w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu. Zabezpieczono wówczas dokumenty do śledztwa prowadzonego w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłego ministra kultury. Chodziło m.in. o finansowanie Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu. 8 grudnia ojciec Tadeusz Rydzyk ma się stawić w prokuraturze w tej sprawie. W Łodzi, gdy rodzice przyjdą na spektakl, o ich dzieci zadba w tym czasie profesjonalna niania. Na taki pomysł wpadł Teatr Muzyczny. Musicale często są bardzo długie, a rodzice nie zawsze mają z kim zostawić dzieci podczas weekendowego wyjścia, mówi Anna Korzon-Wnukowska z teatru. Stąd nowa propozycja dla naszych widzów, rodziców i opiekunów. Nasza teatralna niania zapewni najmłodszym czas pełen animacji i zabaw muzyczno-ruchowych, co sprawi, że wspólne wyjście do teatru będzie prawdziwym świętem, zarówno dla rodziców, jak i dla ich dzieci. Jednak najpóźniej na 2 tygodnie przed spektaklem rodzice muszą zgłosić chęć skorzystania z takiej opieki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 7:05, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Szaleństwo piłkarskie trwa. Dziś do boju ruszają rozgrywki niższej kategorii, czyli Liga Europy oraz szczególnie nas interesująca Liga Konferencji z Lechem Poznań, Rakowem Częstochowa, Jagiellonią Białystok i Legią Warszawa. Więcej o tym za godzinę. Tymczasem kibice futbolu przeżywali wczoraj wspaniałą ucztę z 2. porcją meczu w 5. kolejki Ligi Mistrzów UEFA. W Pireusie Real pokonał Olympiakos 4-3, a w stolicy Hiszpanii Atletico wykorzystało łód szczęścia w końcówce meczu z Interem. Mecz w Madrycie był jedną wielką reklamą futbolu. Oba zespoły postawiły na frenetyczny atak. Akcje błyskawicznie przenosiły się spod jednej bramki pod drugą. Inter strzelał 17 razy, a Atletico 15. Najpierw w 9. minucie trafił z bliska Alvarez. Wyrównał na początku 2. połowy po pięknej akcji Piotr Zieliński, który rozegrał znakomity mecz. Decydujący gol padł w doliczonym czasie gry. Po rzucie rożnym bramkę głową zdobył Jimenez. Włoscy eksperci po meczu zachwycali się grą i golem Polaka, który tak podsumował spotkanie. Oczywiście jesteśmy rozczarowani wynikiem. Przegrana pod sam koniec po bardzo dobrej grze bardzo boli. Wiedzieliśmy, że oni są bardzo mocni, ale nie zdołaliśmy zamknąć meczu 2. golem, a w ostatnich sekundach zabrakło nam koncentracji i straciliśmy bramkę. Trener Kivu ocenił, że jego drużyna zasłużyła co najmniej na remis. Teraz Inter czekają 2 arcytrudne mecze z Liverpoolem i Arsenalem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 2. włoska drużyna, Atalanta Bergamo, w 4 minuty straciła 3 bramki i przegrała 0-3 z Eintrachtem Frankfurt. Bayern Monachium po raz pierwszy w tym sezonie z porażką w Londynie z Arsenalem 1-3. Na kolanach Liverpool po zaskakującej przegranej z PSV Eindhoven 1-4. PSG kończyło w 10, ale i tak wygrało z Tottenhamem 5-3. FC Kopenhaga Kairat Aumaty 3-2. Pafos uratował remis z Monaco 2-2. Sporting Lizbona wygrał z Klub Brugge 3-0. W Lidze Mistrzów Szczypiornistów Industria Kielce pokonała Dynamo Bukareszt 3-0, a w Lidze Mistrzyń siatkarki ŁKS-u na minus przegrały z Drezner SC 1-3, na plus natomiast deweloper z Rzeszów po zwycięstwie z Martisą Płowdiw 3-1. Koszykarki VBW Gdynia przegrały po raz 6 w Eurolidze, tym razem na wyjeździe z USK Praga 67-102. No, dziś opady śniegu mają być już słabsze niż w ostatnich dniach, ale trochę popada właśnie śnieg z deszczem i deszcz mamy w prognozie pogody. Śniegu spodziewajmy się przede wszystkim w centrum i na północnym wschodzie kraju. Słońca ma być za to nieco więcej niż wczoraj, zwłaszcza na północy i zachodzie, a na termometrach niemal w całym kraju od 0 do 3 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Finał. Obniżki na 1000 produktów. Zmywarka do zabudowy Beko. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1745. Teraz za 1645 zł. Dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. A państwo dziś proponują tytuły dla filmu o Jamesie Bondzie. I ja się spodziewałem prostego klucza, coś tam, że zabójczy, że śmierć, ale wyobraźnia ruszyła. Ja z pomysłem na tytuł Jamesa Bonda. Myślę, że tytuł 2 2 7 3 byłby bardzo zagadkowy. Byłby rewelacyjny. Także pozdrawiam serdecznie całą Trójkę i wszystkiego dobrego. 007 2 2 7 3. Dobra. Uważam, że skoro był Goldfinger, GoldenEye, to może Silver Tooth i Srebrny Ząb, gdzie James tropi szajkę, która kradnie brytyjskie, królewskie dobra, protezy zębowe. O proszę, to i ząb, to znaczy zrąb scenariusza się pojawił. Ale to ciekawy pomysł. Proponuję, byśmy zostali przy tym tytule. Świąteczna zagadka. 007 Świąteczna zagadka. Co mogłoby się dziać w takim filmie? Proszę proponować, może coś z tego złożymy dziś. Do dziewiątej, bo właśnie do dziewiątej poranna audycja w Trójce. Za chwilę jednak żarty na bok, powiemy o tegorocznym maratonie pisania listów Amnesty International. Największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka w najbliższy poniedziałek. Maraton pisania listów Amnesty International. W studiu Trójki Joanna Zawada z Amnesty International Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Można wziąć udział jeszcze w tej akcji, prawda? Mimo, że to najbliższy poniedziałek. Tak, de facto akcja będzie trwała, finał akcji będzie trwał przez 2 tygodnie. Dlatego, że jest ona skoncentrowana wokół Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. On co roku przypada około 10 grudnia. Ja wchodzę na stronę Amnesty International Polska i tu w zakładce maraton taka informacja, czy taki przycisk zorganizuj maraton, podpisz petycję, więc wciąż to wszystko działa. Jak najbardziej. Można założyć swoje wydarzenie, można pisać ze znajomymi w domu, ale można też pisać na przykład w kawiarni, w bibliotece. Bardzo dużo szkół pisze listy. w maratonie pisania listów. Można też dołączyć do wydarzenia. Na naszej stronie znajdziecie Państwo także mapę. Jest ponad 700 wydarzeń, które deklarują, że będą miały udział. Także jak najbardziej. Ja się zastanawiam, bo nie brałem udziału nigdy w tym maratonie pisania listów. Czy trzeba pisać po angielsku? Nie, absolutnie. Mamy bohaterów i bohaterki z różnych krajów, z różnych kontynentów, ale siłą akcji jest jej skala. Więc to, czy napiszemy list po angielsku, to czy napiszemy go po polsku, z wyraźnym zaznaczeniem, w czyjej sprawie jest pisany, nie ma aż takiego znaczenia, bo na całym świecie w tym samym czasie listy spływają właśnie w tych kilku konkretnych sprawach. Czytam na stronie także w opisie tego maratonu pisania listów, że miliony ludzi na całym świecie jednoczą siły, by upomnieć się o konkretne osoby, których prawa są łamane. Miliony. Rzeczywiście skala robi wrażenie. Tak. W zeszłym roku to było ponad 4,5 miliona akcji podjętych, czyli napisanych listów, wiadomości mailowych, wydarzeń, które upominały się właśnie o osoby, które były niesłusznie skazane, których prawa zostały złamane tylko dlatego, że się sprzeciwiły niesprawiedliwości. Więc skala jest ogromna, tak. To było około miliona osób w zeszłym roku. Tutaj 5 konkretnych przypadków w tym roku zaproponowanych, by w sprawie tych osób i ich spraw pisać listy do decydentów z całego świata. Powiedzmy krótko o tych konkretnych przypadkach tegorocznych. Piszemy, tak jak pan wspomniał, w sprawie 5 osób. To jest Sonia Dahmani, prawniczka z Tunezji, która słynie z bezkompromisowej postawy, z tego, że upomina się o prawa człowieka głośno, z odwagą, nawet wtedy, kiedy może to być ryzykowne. I Sonia została zatrzymana w swojej pracy w izbie adwokackiej, wyprowadzona, jest uwięziona. Jej jedyną przewiną jest to, że na przykład podnosiła takie problemy jak rasizm, jak tortury, jak złe traktowanie w więzieniach. Grozi jej 15 lat więzienia. To jest także sprawa Unece Bombotani z RPA. To jest 3-letni chłopiec, który zmarł po tym, jak wpadł do latryny w swoim przedszkolu. Rodzice do tej pory nie wiedzą, jakie są postępy w śledztwie, nie wiedzą, czy ta latryna nadal w tym przedszkolu funkcjonuje. To są niebezpieczne miejsca dla tak małych dzieci. Ich w ogóle nie powinno tam być. Zwłaszcza, że władze RPA zobowiązały się do usunięcia latryn ze wszystkich szkół i przedszkoli do 2016 roku. Do tej pory tego nie zrobiły. Więc upominamy się zarówno o sprawiedliwość dla rodziny UNECEBO, ale też przede wszystkim o bezpieczeństwo dla wszystkich dzieci w RPA. To jest także sprawa Saiza Utaik z Mianmy, fotoreportera, który po tym jak w 2023 roku cyklon uderzył w Mianmę, udał się pod przykrywką na miejsce zdarzenia i relacjonował skutki tego cyklonu. To była jego jedyna przewina i Saiza Utaik został w procesie, który trwał właściwie jeden dzień, skazany na 20 lat więzienia i ciężkich robót. To są także wojowniczki Amazonie, grupa kilkunastu dziewczyn w wieku od 10 do 20 lat, które upominają się o to, żeby właściwie o ochronę środowiska. Chcą pozbyć się pochodni gazowych z terenów Amazonii i co ciekawe, one wygrały sprawę w sądzie przeciw państwu Ekwador. Natomiast postanowienia sądowe przez 4 lata nie zostały wprowadzone w życie. Ale to jest także sprawa Elinor z Norwegii, która upomina się o to, aby prawa jej społeczności, społeczności Samów były respektowane, żeby ich głos został wysłuchany. Rząd Norwegii ma pomysł na kolejne farmy wiatrowe, które przebiegałyby przez tereny migracji reniferów. To jest o tyle ważne, że to bardzo zakłóca ten tradycyjny sposób życia. To nie jest tak, że renifery mogą sobie obok tych turbin spokojnie przejść. One są wystraszone, one mają swoje własne ścieżki, więc to, o co się upominamy, to także o to, żeby wysłuchać głosu społeczności Samów. I tak, z tego co słyszymy tutaj, nie tylko walka o prawa konkretnych osób uwięzionych, z czym na pierwszy rzut oka i ucha kojarzy się maraton pisania listów Amnesty International, ale także sprawy szersze, w których to ma być głos poparcia. Tak. te sprawy, które są w maratonie pisania listów, one zawsze obrazują jakiś szerszy problem. To są jednostkowe przypadki i możemy zmienić życie tej konkretnej osoby, ale ta konkretna osoba jest też jakimś przykładem szerszego problemu. Stąd tak różne też są sprawy. I rzeczywiście z całego świata. Joanna Zawada z Amnesty International Polska w studiu Trójki. To przypomnijmy, jak można zapisać się jeszcze do udziału w tej akcji maratonu pisania listów, która rusza w najbliższy poniedziałek? Tak naprawdę jest wiele możliwości, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, możemy wziąć udział w wydarzeniu, możemy sami zrobić wydarzenie, wystarczy wejść na stronę maratonamnesty.org.pl. Tam przeprowadzimy Państwa przez cały proces, nie jest to trudne, są tam wzory listów, są tam historie bohaterów, możecie Państwo się dowiedzieć więcej, ale dla tych z Państwa, którzy nie mają za wiele czasu, można także podpisać petycję. To jest dla nas chwila, a tak naprawdę suma tych drobnych działań potrafi mieć kolosalne znaczenie. Taki efekt motyla w praktyce. I ten efekt motyla, mam nadzieję, będziemy mogli zaobserwować. Bo zawsze trzymamy kciuki za to, by ten maraton listów przynosił konkretne konsekwencje. Joanna Zawada z Amnesty International Polska w studiu Trójki była o poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. How can I be surprised? I had you at your bed, like the beauty of a sunset. Never know when it's bound to end. Can we turn back the time? Did you regret the lies? When you said that you love me, babe, did you mean that always? Can we turn back the time? Tell me to say love, I'd still be there on the worst nights, praying the wind blows me by your side, do you ever think we didn't try enough, words that I don't want to live by, I'd like to think we got endless skies. Soul, Blues i R&B, czyli propozycja z najnowszego albumu Sama Henshaw'a, It Could Be Worse. Co ciekawe, album dostępny wyłącznie na winylu. A ten singiel to Float zdaje się dobrze oddawać muzyczne doznania zaproponowane przez Sama Henshaw'a. To także nasza piosenka dnia i będzie dziś leniwie powracać na naszej antenie. A skoro mowa o tytułach, to przypominam, 007 Świąteczna Zagadka to tytuł, który proponujemy dziś Państwu. Co działoby się w takim filmie o przygodach Jamesa Bonda? 007 Świąteczna Zagadka. Spróbujmy z rąb scenariusza stworzyć. 2 2 i 7 3. Ciemne klapki przejścia w nikąd, cień balkonów rudy rynny, płatki farby jako płatek, nikt niewinny, nikt

Unia Europejska wspiera strategiczną dla Polski infrastrukturę badawczą. 15 grudnia rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej. 350 milionów złotych przeznaczamy na rozwój infrastruktury i szkolenie naukowców w obszarze transferu technologii do gospodarki. Szczegóły na stronie opi.org.pl/feng. Nabór organizuje Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród klientów indywidualnych w Europie od 2017 roku według statystyk Data Force. Wybierz Sandero Stepway, zyskaj do 6400 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Daci. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Skorzystaj też z upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Mega okazje na Black Friday już w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Omen 16, Intel Core i7, RTX 4060, AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 4199. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 7:31. Czas na skrót serwisu. Anna Kowalik-Brancati. Od ponad 20 godzin płonie kompleks mieszkalny w Hongkongu. Ogień obecny jest w 3 z 7 wież. Co najmniej 44 osoby zginęły. Na liście mieszkańców, z którymi od wczoraj nie ma kontaktu, jest około 300 nazwisk. Pożar rozprzestrzenił się po bambusowych rusztowaniach, które ustawiono na czas remontu elewacji. Aresztowano 3 osoby odpowiedzialne za remont. Polacy krytyczni wobec władz po dywersji na kolei. Dobre stopnie stawia państwu prawie 42% badanych, a złe 46%. Pozostali nie mają zdania. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Dobrze oceniają reakcję państwa stronnicy obozu rządzącego 82%, a krytycznie zwolennicy opozycji 74%. Tragedia u wybrzeża Australii. Nie żyje kobieta, a mężczyzna jest w stanie krytycznym po ataku rekina. Doszło do tego przy popularnej wśród turystów plaży w zatoce Crowdy Bay. Ofiary to para 20-latków. Władze natychmiast zamknęły plażę oraz kilka sąsiednich kąpielisk. To już 5 śmiertelny atak rekina w Australii w tym roku. Pełny serwis Trójki o 8:00. A teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Koniec z pułapką jednego kliknięcia. T-Mobile wprowadzi dodatkowe potwierdzenia, czytelne informacje o cenie i zmieni sposób udzielania odpowiedzi na reklamacje. W związku z niechcianymi subskrypcjami i niespodziewanymi opłatami na rachunku za telefon, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał spółkę do zmiany usługi zamów z T-Mobile. Subskrypcja zawsze powinna być świadomą decyzją, a nie skutkiem przypadku czy technicznego triku. Konsument nie może odkrywać po czasie, że coś się samo włączyło. Ma prawo do pełnej kontroli nad swoim rachunkiem i usługami, z których korzysta. Wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Dodaje, że konsumenci dostaną zwrot nienależnie pobranych opłat i rekompensaty w wysokości 500 zł. Wysokie ceny energii elektrycznej i sytuacja za naszą wschodnią granicą utrudniają sprowadzanie do Polski zagranicznych inwestorów. Miks energetyczny kraju oparty na coraz droższym węglu sprawia, że trudno spodziewać się w Polsce zaawansowanych technologicznie inwestycji, mówi Joanna Makowiecka-Gaca, prezes Pracodawców RP. Jeżeli mówimy o gigafabryce AI i w ogóle data center czy centra przetwarzania danych, one są energochłonne. Cały przemysł energochłonny w Polsce jest niekonkurencyjny. Możemy mieć marzenia o budowie nowoczesnej technologii, ale bez taniej energii będzie to niezwykle trudne. O polskiej gospodarce, która weszła do grupy 20 największych gospodarek świata, dyskutowano podczas kongresu Polska Moc Biznesu w Warszawie. Orlen ogłasza zaproszenie do sprzedaży akcji Energi po 18 zł i 87 groszy za papier. Koncern ma obecnie niecałe 91% akcji Energi, ale chce mieć 100. A koniec listopada to skokowy wzrost cen oleju napędowego na stacjach. Jak podaje epetrol.pl, litr diesla w ostatnich dniach podrożał aż o 14 groszy i obecnie kosztuje średnio 6 zł i 33 grosze. Za dolara dziś rano płacimy 3 zł i 64 grosze, a za euro 4,23. Poranek mamy pochmurny, dzień też raczej pochmurny będzie. Mniej dziś śniegu niż wczoraj chociażby, ale trochę popada. Nieustannie proszę uważać na oblodzenie na drogach, bo okolice zera dziś na termometrach. W większości kraju to będzie od 0 do 3 stopni, ale w górach i na Suwalszczyźnie lekki mróz. Halo, 2 2 7 3. Ja chciałabym o coś zapytać. Czy któryś z filmów o agencie 007... miał cokolwiek wspólnego z Polską, może część akcji na przykład działa się w Polsce, bo ja chętnie ten film z polskimi wątkami obejrzę, jeśli taki istnieje. Ohoho, pani Ewo, dobrze pani trafiła, ale to całą audycję mógłbym przygotować. W skrócie, polscy aktorzy, jak Władysław Szejbal czy Izabela Skorupko, muzyka Chopina pojawiała się w filmach o Jamesie Bondzie. No a w ogóle Schwarzcharakter Blomfeld miał się urodzić w Gdańsku, także jest tego sporo. Szykuje się maraton w pani przypadku. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 24 minuty 8, a my za chwilę powiemy o kobietach. Nie o kobietach Bonda, ale tych najbardziej wpływowych w historii. To na kanwie pewnego szeroko komentowanego rankingu. Everything, you're making me wrong. When I don't wanna think, Blair, There's No Other Way w Trójce za 20 minut, godzina 8, a w studiu Anna Kowalczyk, autorka trójkowego cyklu Brakująca połowa dziejów. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, bo na platformie X opublikowany został jeden z wielu rankingów najbardziej wpływowych kobiet w historii, ale ten akurat wywołał sporo emocji po komentarzu Krzysztofa Bosaka. Nasz wicemarszałek Sejmu skomentował ten ranking jako głupi. Ja podpowiem tylko, że na pierwszym miejscu była Kleopatra, na drugim Joanna Dark, na trzecim królowa Elżbieta i tak dalej. Jest tu Maria Skłodowska-Curie, także Krzysztof jako Bosak. Jako francuska. Jako francuska, tak. Choć Polacy bardzo walczyli o to, by zmieniono flagę na polską. Ale Krzysztof Bosak mówi, że brakuje na przykład Najświętszej Maryi Panny albo Faustyny Kowalskiej. I ma trochę racji. Ja się z nim akurat, jak rzadko, mogę tutaj nieco zgodzić. Gdyby mierzyć wpływ kobiet na losy świata tym, ile osób, myśląc o tej kobiecie, powołując się na tę kobietę, uczyniło rzeczy, to zdecydowanie Maria z Nazaretu, jak ją nazywają świeccy, czy Matka Boska, jak ją nazywają chrześcijanie, byłaby tutaj absolutnie osobą wpływową. My w Polsce to świetnie rozumiemy, ile rzeczy w imię Najświętszej Panienki robili nasi królowie i do dziś niektórzy politycy. Krzysztof Bosak wymienił też Faustynę Kowalską, która niektórym może się wydać egzotyczna, ale proszę pamiętać, że to nadal jest jedna z najczęściej tłumaczonych dzienniczek Faustyny konkretnie, jedna z najczęściej tłumaczonych i czytanych książek polskiej autorki na świecie. No tak, taki ranking może być komentowany, bo takich rankingów niekoniecznie, nie do końca wiadomo, na czym opartych, pojawia się w internecie bardzo dużo. Zresztą pewnie właśnie po to, by je komentować. A jak byś się odniosła do tego pierwszego miejsca Kleopatry właśnie? Myślę, że wiele bohaterek tego rankingu też mogłoby być na pierwszym miejscu i to chyba, ja nie jestem pewna, czy to jest rzeczywiście top of the top, czy to jest ta setka, w której te miejsca mogłyby jednak się różnić. Mocno na pewno Kleopatra powinna być w tej setce, ale czy powinno być w niej, no właśnie, aż 30 Amerykanek, to już nie jestem pewna. Widać bardzo tutaj, kto ten ranking jednak tworzył. Mnie oczywiście zabrakło też bardzo wielu postaci, co do których myślę, możemy się zgodzić, że wpłynęły na losy świata ogromnie i to byłaby na przykład również Amerykanka, ale taka, która w rankingu się nie znalazła, Margaret Sanger, która doprowadziła do stworzenia pigułki antykoncepcyjnej, pierwszej niezawodnej metody antykoncepcji przez tysiące lat niedostępnej metody kontroli płodności, która absolutnie zmieniła życie co najmniej połowy ludzkości, czyli kobiet. No, czyli tu wielu miliardów osób nawet, skoro wcześniej mówiliśmy o milionach. Czy o którejś z bohaterek tego rankingu, na przykład pierwszej dziesiątki, można posłuchać w cyklu Brakująca połowa dziejów, chociażby w podcastach Polskiego Radia? Tak, między innymi o Nelly Bly, także reporterce i kobiecie, która wyruszyła w podróż dookoła świata w 80 dni, próbując sprawdzić, czy to wyliczenie Juliusza Verna jest w ogóle możliwe i realne, i dokonała tego. Oczywiście można też posłuchać o Marii Skłodowskiej-Curie, ale trochę inaczej, bo o jej przyjaźni z Albertem Einsteinem i o korespondencji, która się ukazała pomiędzy nimi. Ukazała się niedawno w Polsce, ale też po angielsku i po japońsku. Można posłuchać to akurat w cyklu Kobiety w kosmosie, który funkcjonuje trochę osobno, o Walentynie Tierieszkowej, która się tam w tym rankingu znalazła, ale też o Catherine Johnson, czyli o kobietach, które, no, Tierieszkowa była pierwszą kobietą w kosmosie. Catherine Johnson była matematyczką, która wysłała pierwszego Amerykanina na orbitę Ziemi. Czyli jest sporo tych przykładów. I o Coco Chanel, ale z punktu widzenia tego, jak nauczyła świat się opalać, a nie tylko mody. koniecznie muszę dopytać, czy o Peggy Whitson jakiś odcinek znajdziemy, bo nie sprawdziłem. Jeszcze nie, ale kto... Ponieważ po tej przygodzie kosmicznej Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego zacząłem czytać o osiągnięciach Peggy Whitson. Nieprawdopodobna to jest kobieta. No i to jest pewnie pomysł na kolejny odcinek. Jeszcze powiem o jednej bohaterce, która moim zdaniem powinna się znaleźć w tym rankingu, a się nie znalazła, a zmieniła kształt edukacji i zmieniła nasze podejście do dzieci w ogóle globalnie. To jest Maria Montessori. Na stronie podcastu Brakująca Połowa Dziejów znajdą Państwo opowieść o niej wprost z Rzymu i z tego miejsca w dzielnicy San Lorenzo, gdzie ona otworzyła pierwszy tak zwany dom dzieci bez ławek, bez ocen i bez modlenia się do nauczyciela jako największego autorytetu. I oczywiście polecamy podcasty polskieradio.pl, Brakująca Połowa Dziejów. Ania Kowalczyk o Poranku w Trójce, bardzo dziękuję. Dziękuję. Musisz swój ranking stworzyć. Ja myślę, że takie rankingi są jednak pożyteczne, bo po pierwsze pokazują, że to nie jest tak, że wymieniamy te trzy pierwsze kobiety, które nam przyszły do głowy, a potem mamy wielką czarną dziurę i to oznacza, że ich nie było. Nie, to nie oznacza, że ich nie było. To oznacza, że ciągle za mało o nich mówimy, za mało o nich wiemy. Przypomnijmy, w polskiej szkole, w podręcznikach do historii, w obowiązkowym kursie edukacji znajdziemy mniej więcej 4% postaci kobiecych, to także wymienionych z imienia i nazwiska, razie... z czego połowa to postacie fikcyjne lub mityczne. W takim razie także na lekcję polecamy Brakującą Połowę Dziejów. Ania Kowalczyk, bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. 'Cause I make it so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Olivia Dean o Poranku w Trójce, także bardzo popularna ostatnio na świecie kobieta. No i kolejna kobieta w poranku, Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. To czy kobieta gościnią dziś rozmowy bez uników? Nie będę Państwu zdradzać naszej rozmowy przed wejściem na antenę, ale dzisiaj będzie mężczyzna, Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. O nim też rozmawialiśmy właśnie przed wejściem na antenę. I będziemy rozmawiać nie tylko o polityce zagranicznej, o tym, jak może wyglądać ostateczne porozumienie między Ukrainą a Rosją, ale będziemy też rozmawiać o frakcji maślarzy w Prawie i Sprawiedliwości. O tym nie słyszałem. Mina zdziwiona. Czekam na 8.13 w takim razie. Ale pan Jabłoński nie należy do tej frakcji. Ale proszę z nami być o 8.13. Mimo wszystko posłuchamy. O tym, kto jest na górze, a kto na dole w Prawie i Sprawiedliwości. 11 minut do godziny 8.00, to teraz czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Massive Attack, Unfinished Sympathy. Co wspólnego mają Franciszek Schubert, wokalistka Nene Cherry i filmowy nurt Blaxploitation? Wszystkie w pewien sposób odcisnęły swój wpływ na tym historycznym nagraniu. W końcu Unfinished Sympathy, a także cały album Blue Lines zdefiniowały jeden z najważniejszych brzmieniowych światów lat 90. Trip hop. Debiutanckie dzieło Massive Attack otworzyło drogę takim wykonawcom jak chociażby Portishead, Björk czy Uncle. Ale grupa nie wzięła się przecież znikąd. Jej źródłem był wywodzący się z Bristolu kolektyw muzyczno-imprezowy The Wild Bunch, w którym pierwsze kroki stawiali późniejsi członkowie Massive Attack. Pod koniec lat 80. sprawy zaczęły przybierać poważniejszy obrót. Jeden z późniejszych liderów grupy, czyli 3D, został współautorem dużego hitu Manchild Nene Cherry, w tamtym czasie światowej gwiazdy. Nene i jej partner Cameron McVeigh patronowali pierwszym wydawnictwom Massive Attack, którzy w tym okresie na kilka miesięcy skrócili swoją nazwę do Massive, by nie wywoływać skojarzeń z toczącą się wtedy wojną w Zatoce Perskiej. Prace nad debiutanckim albumem toczyły się w luźnej, kolektywnej atmosferze. Jedną z osób obecnych w studiu była wokalistka Shara Nelson. Jak wspomina, pewnego dnia, gdy prace nie szły najlepiej, podczas przerwy na herbatę zaczęła nucić jedną ze swoich piosenek. Chłopcy z Massive zastrzygli uszami. To była świetna melodia. Chwilę później do mocnego, soulowego wokalu Szary dołożyli swój podkład. Zabawa była przednia, czego dowodzi wymyślony na prędce tytuł. Żart ze słynnej, ósmej, niedokończonej symfonii Franciszka Schuberta. Mieli więc kapitalny głos, hipnotyczny rytm powstały na bazie fragmentu ścieżki dźwiękowej filmu Willy Dynamite, przykładu kina Blaxploitation, a także klawisze, które udawały smyczki. Zdecydowali, że utwór wymaga orkiestry z prawdziwego zdarzenia. I tak Massive Attack trafili do słynnego studia przy Abbey Road, gdzie z pomocą 42 muzyków zarejestrowali końcową partię. Sęk w tym, że wcześniej źle oszacowali koszty tego przedsięwzięcia i aby uiścić honoraria, jeden z członków zespołu DJ Mushroom musiał pilnie sprzedać swój samochód. Piosenka do wyjaśnienia. We'll be right back.